Marcia Blok. Ja, zometeen goed ingelichte kring. Onder andere over de nieuwe bestuurscultuur. Hebben we die al zien doorschemeren tijdens de Kamerdebatten van deze week? En welke strategie moeten de oppositiepartijen kiezen om te reageren op een akkoord op hoofdlijnen? En hoe kun je dan alvast de poppetjes gaan vragen als er nog geen premier is? Een beetje alsof je de uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje verstuurt, terwijl je nog niet eens weet wie er jarig is. Onze man op afstand gaat ons mansplainen hoe we het beste kunnen studeren en het Europees Parlement als vervelende puber, maar wel eentje die we onze stem gaan geven op 6 juni. Kortom, wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Nu het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. VVD-leden steunen partijleider Jesse Goes en de fractie in de keuze om met PVV, NSC en BBB een coalitie te vormen. Maar op het partijcongres waren vanmiddag ook leden die hun zorgen uiten over het coalitieakkoord. Jesse Goes vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Toch zijn volgens haar de belangrijke punten binnengehaald, zoals investeringen in defensie en steun aan Oekraïne. Nu er een onderhandelingsakkoord ligt, zal de VVD meer eigen ideeën inbrengen, zei Jesse Goes. Frankrijk is begonnen met de evacuatie van Franse toeristen uit Nieuw-Caledonië. De vakantiegangers worden met militaire vliegtuigen opgehaald van de Franse eilandengroep ten oosten van Australië. Eerder waren Australië en Nieuw-Zeeland al begonnen met evacueren en ook een aantal Nederlanders kon zo het land verlaten. In Nieuw-Caledonië zijn al anderhalve week hevige rellen bezig, waarbij meerdere doden zijn gevallen. Het vliegveld in de hoofdstad is gesloten, waardoor veel toeristen nu vastzitten. De onrust ontstond toen de Franse Tweede Kamer instemde met een wet om Franse bewoners op de eilandengroep na 10 jaar stemrecht te geven. In België zijn bij een ongeluk tussen een touringcar en een Nederlandse auto 5 mensen gewond geraakt. De 5 zaten allemaal in de auto en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in Liel bij de afrit van een snelweg. De Nederlandse auto werd van achteren geraakt door de bus en botste tegen betonblokken in de berm. In de touringcar zat alleen een chauffeur en die raakte niet gewond. Dan naar Italië, want de wielrenners in de Giro d'Italia rijden op dit moment de 1 na laatste etappe. Joris van den Berg, hoe staat het ervoor? Het is een zware rit, Jennifer. Nog 1 keer moeten ze de Monte Grappa op. Nog 10 kilometer klimmen, dan zit het klimwerk erop in deze Giro. Er is 1 koploper en die houdt lekker stand. Pellizzari, afgelopen dinsdag 2e in de 16e etappe. Maar Pogacar is van voeten tot kruin in het roze gehuld. En die monstert zijn troepen nu. Die maakt zich klaar voor een ontsnapping. En misschien komt hij dan wel met Pellizzari voorop. En dan kan ik me voorstellen, het is straks nog even dalen naar de finish, dat hij de Italiaan dan wel de ritzegen gaat gunnen. Maar met Poggi weet je het. Maar nooit. Joris, dankjewel. Het weer, soms wat ruimte voor de zon, maar ook kans op een bui. Mogelijk met onweer. Het is een graad of 19. Vannacht klaart het op. In het noorden en oosten is dan ook kans op mist. Morgen begint droog en vrij zonnig. In de loop van de middag trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. En het wordt 20 tot 23 graden. En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Helene de Geest. Ja, er waren veel files, hè, door de wegwerkzaamheden. Hoe staat het daar nu mee? Ja, nog steeds inderdaad. 150 kilometer, dus echt heel veel. Vooral in Noord-Brabant is het heel erg druk en dat komt door de werkzaamheden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Daardoor op alle omliggende wegen lange files. Zoals bijvoorbeeld veel extra verkeer op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een half uur. Ook op de weg die parallel ligt aan de A2, de N267 van Drunen naar Andel. 3 kwartier vertraging tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. Verder is ook de A1 dit weekend dicht. Dat merk je van Barneveld naar Amersfoort. Daar sta je ook ruim 20 minuten in de file richting Amsterdam. Door een evenement is het heel erg druk in de buurt van Alkmaar. Op de A9 dan met name. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. 35 minuten oponthoud. Er is ook nog een auto uitgebrand op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Kost je ook ruim een half uur. En er wordt gewerkt op de parallelbaan van de A16 van Breda naar Rotterdam. Daardoor staat er tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum ook 11 kilometer file. En daar is de vertraging ook een half uur. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel.

We willen een transparante democratische cultuur bevorderen. We willen leesvaardigheid en schrijven bevorderen. En anderzijds doe je er alles aan om dat onmogelijk te maken. Dus ik ben eigenlijk nog niet van de schok bekomen dat ik straks in een land in Europa woon dat eigenlijk helemaal onderaan het lijstje bungelt van het toegankelijk houden van cultuur en onafhankelijke media. Ja, ja, want ik zie ook dat je er echt boos over bent. Wat helpt bij jou om te komen? Nou, het helpt dus wel, en dat is dan wel, dan zie je binnen de culturele wereld dat iedereen zijn verbeeldingskracht gebruikt om allerlei alternatieven te bedenken. Maar je voelt ook wel dat het gaat natuurlijk om het principe. Kijk, je kan nu natuurlijk bedenken, kunnen we als culturele instelling misschien een kerk worden? Want bij religie heb je geen btw, daar hoef je geen btw op te heffen. Of er wordt zelfs gesproken, weet je wel, het cannabis-experiment dat nu lopend is, daar wordt ook geen btw op geheven, omdat dat verboden handelingen zijn. Ja. Dus daar worden allerlei wilde ideeën over bedacht. Maar je merkt eigenlijk ook dat de grondslag eronder, dat principe dat je dit als kabinet voornemens bent en voorstaat, dat iedereen daar eigenlijk heel erg boos over is. Wilma, wat heeft jou geraakt deze week? Ja, mijn nieuwsmoment heeft ook te maken met het coalitieakkoord. Maar dan verplaats ik me even naar de gemeenteraad van Amsterdam, waar deze week een heel bijzonder optreden was van gemeenteraadsleden en burgemeester Femke Halsema. Die uitgebreid hebben gedebatteerd over één passage waar veel over te doen is in het coalitieakkoord, over de seksuele voorlichting aan kinderen op basisscholen. En hebben de vier partijen van vastgelegd dat zij vinden dat die voorlichting moet neutraal zijn. Dus zij vinden dat die dus nu niet neutraal is. En er zijn heel veel reacties opgekomen, waarbij Femke Halsema, gesteund door een VVD, Amsterdams raadslid Daan Wijnands, een heel groot betoog heeft gehouden om nog eens frontaal te verdedigen waarom seksuele voorlichting belangrijk is, juist aan jonge kinderen, om ze, zoals Halsema zei, weerbaar te houden, dat zij leren van je lijf is van jou en jij bent degene die daarover gaat. En ze had een heel interessant verhaal over hoe op dit moment er een persiflage wordt gemaakt van hoe de seksuele voorlichting eruit zou zien, zogenaamd op scholen. Veel daarvan berust op totale onfeitelijkheden. En wie dat nog eens terug wil kijken, er is een heel mooi filmpje van op de website. Verwijs ik even naar een concurrerende krant van de Telegraaf. Femke wordt ook genoemd, hè, als premierskandidaat. Nou ja, wie niet eigenlijk? Ja, gaan we het zo meteen nog verder dat over dat zou hebben. Wat zijn in dit geval dat zou wat met zijn, deze vier partijen. Lize, wat is jou opgevallen deze week? Ja, voor mij geldt niet een bepaald nieuwtje, maar eigenlijk het gebrek aan een bepaald nieuwtje. Want we zitten nu inmiddels anderhalve week voor de Europese verkiezingen. En als je dan de kranten volgt en de journaals volgt, dan sla ik er eerlijk gezegd stel van achterover hoe weinig er nog steeds aan de Europese verkiezingen aan aandacht wordt besteed. Zeker met het coalitieakkoord, wat min of meer lees als een soort boodschappenlijstje voor Brussel. Er moet van alles in Brussel geregeld gaan worden op het gebied van landbouw en migratie. Maar de aandacht van voor de Europese politiek, nou, die is altijd al beneden nul. Maar die is nu in de aanloop naar de verkiezingen, denk je echt helemaal van, jongens, gaan we het totaal negeren? En dat is dan wat ik graag aan zou willen kaarten. Ja, gaan we het zo meteen ook nog uitgebreid over hebben. Maar eerst, het was een wonderlijke week in de Kamer. Rollen waren omgekeerd, scherpe aanvallen konden worden gepareerd met deze hoofdlijnen zijn nog niet helemaal ingevuld. En we moeten misschien nog wel wekenlang wachten om te horen wie dan de nieuwe premier wordt. Ook opvallend, de hoofdrolspelers gaven steeds vaker als commentaar op vragen van journalisten dat ze geen commentaar gaven. Ja, is dat dan onze nieuwe transparante bestuurscultuur? Lize, in je boek Wie let er op Brussel gaat het ook veel over transparantie, hè? Ook een terugkerend thema bij Follow the Money. Heb jij je deze week ook gestoord aan dat gebrek aan transparantie in Den Haag? Nou ja, het is inderdaad iets wat je in Brussel erg ziet. Bijvoorbeeld Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, die duikt ook heel graag vragen van journalisten. En ik hoop niet dat we inderdaad hier van de eerste tekenen nu hebben gezien in Den Haag. Maar ja, je ziet nu wel inderdaad een soort arrogantie tegen de journalisten van, nou, nu hebben wij de macht en nu gaan we jullie lekker negeren of alleen degene te woord staan die wij willen. Ja, dat zo werkt het toch niet? Althans, ik mag toch hopen dat dat niet inderdaad een voorbode is van wat we gaan krijgen. Wilma, afgelopen woensdag zagen we hoe de coalitiepartijen in debat gingen met de oppositie. Oppositie kwam zoals verwacht met harde kritiek. Je schreef in Trouw, de oppositie was aan het zoeken naar een nieuwe vorm. Waar zag je dat aan? Ja, je ziet dat aan de bijvoorbeeld heel veel complimenten werden uitgedeeld. De sfeer was... Enerzijds inhoudelijk is de kritiek heel hard, maar die gaat dan vaak gepaard met een relatief vriendelijke toon, vind ik. Ik neem aan dat als je Wilders vraagt of hij dat ook vindt, dat hij dan dat niet zo heel anders ziet. Maar dat was wel wat mij echt opviel. En wat je ook ziet is dat ze de discussie eigenlijk meer moeten gaan voeren. En dat zijn ze aan het proberen op inhoudelijke argumenten. Want het echt nieuwe ding waar we allemaal aan moeten wennen, en wat je voor deze week voor het eerst echt voelde, is dat die oppositie is gewoon klein. Heel klein. Getalsmatig is die bijna ongeveer de helft van de aanstaande regeringspartijen. Als je kijkt naar zetels, je kan niet makkelijk als oppositie zeggen, ik organiseer wat met een motie en dan kan ik op die manier beleid bijbuigen. Alles links van de aanstaande vier regeringspartijen, van de SP tot het CDA, hebben samen maar 47 zetels. En dan moeten ze ook nog innig samenwerken. Dus de harde power heeft de oppositie niet. Ze moeten het hebben van argumenten, overtuigingskracht. En het derde ding waar ze het van moeten hebben is, kunnen ze Pieter Omtzigt een beetje losweken uit die omhelzing die hij nu heeft met Wilders en met Jisilkus en met Van der Plas. En bij wie van de oppositie zag je dat het duidelijkst, die inhoudelijke overtuigingskracht? Ja, dat proberen ze allemaal wel. Ze proberen ergens een breekijzer in te zetten. Dan begint bijvoorbeeld de SP. Die gaat drukken op de zere plek van Wilders. Die begint bijvoorbeeld over de zware beroepen en waarom daar zo weinig voor geregeld is. En dan zie je Wilders ook echt helemaal in de stress schieten. En in reactie daarop volgt dan een snoeiharde tegenaanval op de SP. Die tegenaanval haalt dan het nieuws. Hè? Misschien hebben jullie dat wel meegekregen. Dat verhaal van jullie hebben in 52 jaar nog nooit wat gepresteerd. Ketjeng. Zat er heel veel in. Ja. En dus die Jimmy Dijk die stond op een gegeven moment van de SP echt naar. Die stond even verbijsterd te kijken wat gebeurt me nu. Maar wat eraan vooraf ging, dat was eigenlijk veel interessanter. Daar zag je die SP probeert dus die zwakke plekken van de PVV te vinden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat D66 die drukt heel erg op de financiële onderbouwing, die volgens hen veel zwakker is dan de vier partijen zeggen. En die wist daar echt bij Dylan Jisilkus van de VVD veel stressmomenten te bezorgen. En Frans Timmermans, die probeert ook een soort inhoudelijke kritiek te geven. En niet te zuur te worden. Daar zijn ze bij links bang voor. Dat is ook wel een terechte vrees. Want je zag al dat Wilders die begon. Het debat heeft de hele dag geduurd. Maar in de eerste 10 minuten begon die al over zure links. En dat is een frame. Dat ga je heel erg vaak horen de komende jaren, denk ik. En die pogingen van Timmermans om dan in debat te gaan met Wilders, daar zie je ook dat Wilders heeft eigenlijk maar één wens. En dat is om Timmermans soort als favoriete schietschijf te hebben. Om te zeggen, er was op een gegeven moment zelfs een sfeer waarin die het om wist te draaien bijna. Alsof alles wat fout gegaan is de afgelopen jaren de schuld is van links. Terwijl die nogthans niet geregeerd hebben. Jisilkus, die had het ook over rabiaal links had ze het, hè? Ja, dat soort woorden. Ja. Ja, want de vraag is natuurlijk van hoe moet je in deze tijd dan oppositie voeren? Want je hebt te maken met een enorme goede debater, zoals Wilders. Moet je dan juist vasthouden aan dat inhoudelijke of moet je juist niet meer op de vorm gaan zitten? Ja, ik denk dat toch dat inhoudelijke voor de oppositie het belangrijkste aangrijppunt blijft. En daarbij is nu natuurlijk een soort tussenfase van er zijn enerzijds nu plannen bekend. voornemens bekend. Maar anderzijds was het ook een hele aparte week deze week. Ik zat op die publiek, zat op die perstribune. Ja. En je had een soort surrealistisch gevoel bijna van, aan de ene kant was het zo'n historisch debat. We hebben voor het eerst echt gezien van die coalitie, die is gevormd. Het gaat gebeuren. Dat kabinet met die PVV gaat er komen. Nederland komt in het rijtje van Italië, Finland, andere landen waar populistisch rechts regeert. En anderzijds, zodra iemand ook van de oppositie of vanuit de media een beetje begint te knijpen in dat, of een beetje begint te pakken aan dat akkoord, van wat staat er dan in of wat gaat er concreet gebeuren, dan is het net een soort, ja, in het meest positieve, een soort suikerspin. Het verdwijnt onder je handen van het gebeurt, het moet nog uitgezocht worden. Het moet nog blijken of het juridisch kan. Financieel is het nog heel, ja, ook nog onduidelijk. Wie wordt de premier? Dus ja, dat inderdaad. Annette? Ja, wat je net zei, dat losweken van Pieter Omtzigt, hè, dat zag je eigenlijk ook op dat onderwerp van die verhoging van die BTW op die culturele goederen en diensten. Daar zag je Pieter Omtzigt volgens mij ook op reageren. Van ja, ik sta daar niet helemaal achter. En dat je dan ook, dat ze dan proberen inhoudelijk daar hem te laten distancieren van die voorgenomen maatregelen. Ja, kijk, hij is natuurlijk wel het aangrijpingspunt voor de oppositie van dat zal de komende jaren ook blijven gebeuren. Hoe kunnen we hem losweken? En om zichzelf. Speelt daar ook weer een echte Omtzigtiaanse ongrijpbare rol in. Aan de ene kant zegt hij dan van ja, het is ook niet mijn favoriete maatregel, deze verhoging van die BTW op kranten, noemt hij dan met name. Hè? Mind you, hè? En heeft hij het alleen over die kranten. Dus die cultuursubsidies waar jij het net over had. Dat klopt. Die stonden ook. Die wil hij wel. Dus daar wil hij de BTW. Of ik zeg subsidies, maar ik bedoel de cultuur BTW wil hij wel verhogen. Maar. Dus Omtzigt wil aan de ene kant een soort vrije rol van we doen alles anders, extra parlementair, en ik moet ook openlijk kunnen zeggen wat ik ervan vind. Hij presenteert zich ook als een soort waakhond, van ik zal het zeggen. Ja, en anders over de schreef gaat. Aan de andere kant, wat je ook ziet gebeuren deze week, is zodra hij dan vragen krijgt van kun je ons geruststellen, werd er letterlijk gevraagd, dan is hij heel geïrriteerd van waarom moeten ze eigenlijk altijd bij hem zijn. En hij heeft trouwens ook nog wel dingen over Timmermans uit het verleden waar hij ook kritiek op heeft. En is dat Omtzigtiaanse wat jij bedoelt? Ja, dus hij wil wel zelf kritiek op anderen kunnen geven, maar zodra hij die kritiek nu terugkrijgt, wil die aan de ene kant zeggen, ik distancieer me eigenlijk een beetje van die andere drie partijen die dit bedacht hebben met die krantensubsidies. Maar als een partij bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA of D66 kritiek heeft en mij vraagt of ik er nog wat aan kan veranderen, dan sla ik ze om de oren dat ze zelf hypocriet zijn. Hij heeft gisteravond om 9:30 s'avonds, toen we allemaal dachten, nu zal hij wel gewoon een potje scrabbelen met zijn gezin, heeft hij nog een tweet geplaatst waar hij snoeihard met gestrekt been D66 onderuit gehaald heeft. En ja, dus je zit ook te denken, waar kijk ik nou eigenlijk naar? Ja, want Wil, Annette, je hebt een aantal jaar geleden in de kring gezegd van Omtzigt, dat is echt een modelpoliticus. Is jouw mening nog steeds hetzelfde of is die inmiddels gekanteld? Nee, die is nu wel gekanteld. Kijk, ik vond hem toen een modelpoliticus omdat hij zich zo goed inlas. Weet je, het was een dossiervreter. Hè? Het was echt, en hij kwam natuurlijk in de Tweede Kamer, voerde die echt op inhoud oppositie. En hij heeft natuurlijk zeker in die toeslagenaffaire heeft hij heel veel betekend. Je zag toen wel al dat hij kwetsbaar is in zijn standvastigheid eigenlijk. Hè? Dat die ideeën die hij heeft over een nieuwe bestuurscultuur en zo, dat hij nu zich eigenlijk die transparantie van die bestuurscultuur en het beter oppositie voeren, dat nu eigenlijk een beetje, dat hij ziet dat hij dat niet helemaal in de vingers heeft. En dat hij natuurlijk eigenlijk ook die hele partij die achter hem nog vrij nieuw gevormd is. Ik ben heel benieuwd wat we daar nog van gaan verwachten. Of daar ook mensen tussen zitten die losgeweekt kunnen gaan worden. Dus ik vraag me af of hij bestand is tegen het de politieke spelletjes waar Wilders, en dat zie je inderdaad, jij noemde hem net inderdaad een sterk debater. Kijk, ik ben absoluut geen fan van Wilders, maar hij kan debaten. Hij kan als geen andere debat voeren. En of hij daartegen bestand is, dat vraag ik mij wel af. Ik ga eventjes naar Lize, want de premierskandidaten, wie denk je en wie hoop je? Of is dat dezelfde? Oh nee, ik heb werkelijk geen idee. Ik kijk met stijgende verbazing de afgelopen maanden, zoals in zover ik het überhaupt volg, naar wat allemaal gebeurt in Nederland. Sowieso, dat duurde natuurlijk eindeloos. Ja. Maar ik vind het wel interessant over die Omtzigt, want ik heb behoorlijk lang in Den Haag zelf ook als politiek verslaggever rondgelopen. Ja. En hij was natuurlijk inderdaad altijd in de oppositie. De pitbull van de oppositie noemden we hem dan. En bij de andere, zeker bij de gevestigde partijen, hoorde je dan ook wel vaak achter de scherm natuurlijk een beetje kritiek van ja, lekker makkelijk praten, altijd maar schieten, op scherp schieten, maar nooit zelf verantwoordelijkheid nemen of zelf die verantwoordelijkheid dragen. Dus ik denk dat nu op eenzelfde manier ook wel zal worden gekeken naar hoe hij het zal doen. Met van, nou jongen, nu is jouw beurt. Laat maar eens zien. En wat wel lastig is, is dat, doordat het geen geheim is, dat Piet Omtzigt heeft heel veel passie in zijn werk. Is zit er met emotie ook in. En dat is niet altijd een makkelijke eigenschap als je natuurlijk veel verantwoordelijkheid draagt, veel wind vangt als hoge boom. Zoals bij Mark Rutte, daar glijdt alles vanaf. Maar als ik dat allemaal ook zo hoor over hoe hij nu al reageert, ja, dan worden dat nog hele zware jaren echt gewoon mentaal voor hem om dat te gaan verdragen. Ja. En ik zei het al aan het begin, hè, van als je de poppetjes gaat zoeken terwijl je nog de premierskandidaat niet hebt, dat is een lastige opgave, toch Wilma? Ja, want die poppetjes die zullen weten wie wordt die premierskandidaat waaronder ik moet dienen. Het heeft wel het aanzien dat ze al blijkbaar een concreet persoon in gedachten hebben. Dat kon je uit een bepaalde slip of de tong van Caroline van der Plas een beetje horen. Maar ik verwacht dat ze dit keer heel voorzichtig aan gaan doen. En ik vind elke naam die op dit moment rondgaat eigenlijk nog steeds een totale slag in de lucht. Ja? Je hebt weer geen enkele naam van, oh, daar zet ik mijn geld op in. Nou, ik heb even gedacht, Elbe Dijkgraaf van SGP, de informateur, zou een hele geschikte zijn geweest. Maar die heeft zelf deze week pertinent gezegd dat hij het niet wilde. En iemand als Henk Kamp, die kwam ik nog tegen in het Kamerrestaurant bij de soepbalie. En die heeft daar te plekken ook bevestigd dat hij het niet wil. Hij had zijn kleindochter meegenomen en was een dagje gewoon naar het debat aan het luisteren. En ondertussen tegen heel veel journalisten aan het zeggen dat hij het niet wilde. Ik kwam ook nog iemand tegen op een borrel bij een dansvoorstelling. Louise Fresco, die ooit heel erg in de beginfase een keer wel eens genoemd is. De wetenschapster van Wageningen. Goed. En die zei ook, no way, geen denken aan dat ik überhaupt hier premierskandidaat ga zijn. Bij de PVV is trouwens één hele interessante kandidaat die zelden wordt genoemd en die in wezen heel geschikt zou zijn. Dat is Fleur Agema. Die is iemand die in Den Haag toch ook bij oppositiepartijen zelfs echt gerespecteerd is om haar vakkennis. En iemand die ook het politieke handwerk ook echt altijd heel serieus neemt. Maar het vreemde is dat je dat toch niet ziet gebeuren. Want ik vermoed dat Wilders dan bang zou zijn voor het scenario dat zij hem gaat overschaduwen. Waarom zij wel en hij niet? Wat vind jij, Lize? Fleur Agema? Ja, ik vroeg me nog af of... Ja, ik denk dat inderdaad niet gaat gebeuren. En ze ligt misschien bij sommige partijen wel goed, maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe de ambtenarij daarop zal reageren. Want die zit daar ook wel weer anders in. En je moet die toch ook kunnen besturen. En ik vroeg me nog af, Edith Schippers, heeft die al wat van zich laten horen? Wilma, weet je dat? Moet ik even graven, maar zij lijkt mij niet. Zij is volgens mij totaal niet in beeld. Nee, zij heeft natuurlijk onlangs nog in de Eerste Kamer heel duidelijk bijvoorbeeld dat signaal gegeven met de spreidingswet, waar ze voor gezorgd heeft dat unaniem de senatoren van de VVD zorgden dat die spreidingswet wel doorging. En als je een beetje kijkt naar de sfeer bij deze vier partijen, dan willen ze zo'n politicus echt niet als verbindende figuur van hun samenwerking hebben. En, ik denk dat het sowieso wel goed zou zijn als het iemand... Want daarom dacht ik aan haar. Zij heeft ook in Brussel veel dingen voor elkaar gekregen als minister. Dus ik denk dat het sowieso, gezien het akkoord... waar inderdaad heel veel in Brussel moet worden gaan geregeld... het toch wel iemand moet zijn die daar ervaring heeft. En waarschijnlijk ook als minister. En dat is natuurlijk met iemand als Fleur Agema ook niet het geval. Dus wat dat betreft lijkt het me wel logisch om iemand van... enige ervaring op het vlak van ministerschap, de Europese Unie, dat daar toch naar gekeken zal worden ook. Ja, Frans Timmermans is eigenlijk dus, zeg jij, het beste geschikt. Tot slot nog heel even over de ministers. Want een minister in een kabinet dat regeert op hoofdlijnen... ja, je zou denken, die krijgt meer macht dan wanneer een dichtgetimmerd akkoord ligt, toch, Wilma? Ja, dat kan. Dat kan. Het is inderdaad wel interessant dat alles op dit moment anders gaat in Den Haag dan we gewend zijn. Dat is ook wel eens verfrissend dat het niet zo enorm voorspelbaar is. Maar ik vermoed dat alles uiteindelijk via de financiële plaat en de onmogelijkheden toch wel wat gewoner wordt dan we nu soms denken. Zometeen vragen we aan onze man op afstand hoe je zo effectief mogelijk kunt studeren. Goed om te weten in deze eindexamenperiode. En we bespreken de Europese verkiezingen, maar nu het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Met Jennifer Okkeloen. Dit jaar hebben al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. Dat is een recordaantal. Vorige maand werd in Groot-Brittannië een omstreden wet aangenomen... waardoor illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda kunnen worden uitgezet. Maar vanwege juridische problemen kunnen er volgens premier Sunak nog geen vluchten vertrekken. Frankrijk evacueert Franse toeristen van de eilandengroep Nieuw-Caledonië. De afgelopen week vielen daar meerdere doden door hevige rellen. De inheemse bevolking is woedend op plannen waardoor meer Fransen stemrecht krijgen op de eilanden. Al meer dan 100.000 mensen hebben een petitie getekend tegen een btw-verhoging op boeken. In het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat het plan om de btw op gedrukte en digitale media te verhogen van 9% naar 21%. Eerder kwamen ook kranten, mediabedrijven en journalisten al in actie tegen dat plan. En dan naar de 20e en voorlaatste etappe van de Giro d'Italia. Joris van den Berg, heeft Pogacar al de aanval ingezet? Zeker, Jennifer. Laatste kilometer klimmen in deze ronde van Italië. Laatste keer vandaag Monte Grappa. Twee keer wordt die reus beklommen. En hij is er in zijn eentje natuurlijk vandoor gegaan. De leider in deze drie, Giro. Tadej Pogacar, helemaal in het roze gestoken. Inclusief de lak van zijn fiets. Het is allemaal prachtig om te zien. Hij gaat op weg naar zijn zesde ritzege. Hij heeft koploper Pellizzari ingehaald. En de rest had totaal niets in de melk te brokkelen, inclusief Arendsman. Die moet nog wel een beetje doorfietsen. Die zit in een derde, vierde groep. Anders komt zijn zesde plaats in het klassement ook nog op de tocht te staan. En voor het weer gaan we naar Marco Verhoef. Ja, met zon hier en daar, maar ook buien nog steeds boven het land. Die worden wel minder in aantal en in activiteit. Temperatuur op dit moment zo'n 17 tot 21 graden. Het warmst in het noordoosten van het land. Nou, de buien gaan verdwijnen, de opklaringen komen ervoor terug. In de avond en nacht met vooral in het noorden kans op nevel of wat mist. En de minimumtemperatuur in het hele land rond de 10 graden. Dan beginnen we morgen eerst met een beetje zon. Maar dat gaat niet heel lang duren in Zeeland, want daar raakt het al vrij vlot bewolkt. En in de loop van de dag van het zuidwesten uit steeds vaker regen en onweersbuien. Kan ook hagel bij voorkomen en windstoten. Buiten die buien omstelt de wind heel weinig voor. En voordat die buien echt losbarsten, kan het nog 20 tot 23 graden worden. Het warmst in het oosten en noordoosten. Maandag verloopt dan meest droog. Dinsdag valt er een enkele bui. Woensdag is het wat natter. Voor de temperatuur maakt het allemaal niet uit. 18 graden ongeveer. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken vandaag files. De meeste vertraging nog altijd in Noord-Brabant door de afsluiting van de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Maar ook de A1 is het hele weekend dicht. En daar staat ook file van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort ruim 20 minuten oponthoud. Verder is het erg druk in de buurt van Alkmaar. Onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloot en Knooppunt Kooimeer 35 minuten oponthoud. Een uitgebrande auto veroorzaakt een lange file op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Maren en Kanaleneiland sta je ook een half uur in de file. Verder drie kwartier oponthoud door werkzaamheden bij Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Je staat in de file tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. De parallelbaan is daar ook dicht. En de afsluiting van de A2 veroorzaakt vooral een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum 40 minuten extra reistijd. Ingelichte kring. Misha Blok. En de kring wordt vandaag gevormd door de volgende drie vrouwen die messcherp commentaar leveren op de actualiteit. En dat zijn Annette Embrechts, dans- en theaterrecensent van de Volkskrant, Wilma Kieskamp, parlementair verslaggever van Trouw, en Lize Witteman, EU-watcher en onderzoeksjournalist Follow the Money. En we gaan naar de man die we op afstand houden. Dat is wel zo rustig, toch? Want de eindexamens zijn nog in volle gang en scholieren in het hele land zijn urenlang al aan het studeren. Veel ouders vragen zich af of hun kinderen wel effectief leren. En deze week waarschuwde neuropsycholoog Erik Scherder in de Volkskrant dat jongeren vooral niet op onbekend terrein moeten gaan studeren. Want, zo zegt hij, onbekende elementen in de omgeving leiden af en het duurt wel 6 tot 30 minuten totdat je je concentratie weer te pakken hebt. Maar ja, veel leerlingen vinden het vaak leuker om niet op hun eigen kamertje te zitten studeren en vinden het veel gezelliger om in groepjes te werken, in het café of in de bibliotheek. Annette, hoe studeerde jij vroeger? Nou, ik moet zeggen, ik had allemaal beta-vakken en die had ik van tevoren eigenlijk vrij goed in mijn rugzak zitten. Dus voor de eindexamens heb ik toen eigenlijk best wel kunnen leunen op wat ik al die jaren had gedaan. Maar ik heb hiervoor even informatie ingewonnen bij onze oudste dochter, want die studeert echt heel erg goed, moet ik zeggen. En die kwam eigenlijk met het voorstel, die zei en dat sluit natuurlijk wel een beetje aan bij wat Erik Scherder zegt, je hersenen houden van patronen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je studeert volgens gezonde patronen. En zij kwam met de Pomodoro-methode. Dat klinkt heel lekker. Dat klinkt heel lekker, ja. En dat is die naam verwijst naar een kookwekker in de vorm van een tomaat. Dus het is eigenlijk best wel een oude methode. Ik wilde echt kijken van wat. En dat is eigenlijk dat je 25 minuten studeert, ja, de kookwekker zet, 5 minuten pauze houdt, een gezonde pauze. Dus ook niet even dan op je telefoon kijkt, maar echt even opstaat, beweegt. 5 minuten, dan weer 25 minuten studeert, weer 5 minuten pauze en dan nog een keer 25 minuten studeert en dan een langere pauze houdt. Dus dan echt even naar buiten gaat, even frisse neus haalt. En dat is eigenlijk een gezond ritme, eigenlijk, ja, om echt te onderbreken, zodat je de hersenen eigenlijk dat patroon als gezond ervaren. Dus ze zegt ook eigenlijk, je moet, mensen roepen vaak van, ja, weet je, die nieuwe generatie die nu eindexamens doet, die kunnen wel multitasken, die kunnen al die schermen wel naast elkaar leren op het ene scherm, kijken op het andere scherm en hun telefoon erbij. En zij zegt, multitasken bestaat eigenlijk niet. Het is alleen, de een kan sneller switchen, ja, dan de ander. Maar multitasken, dat kan het brein eigenlijk helemaal niet. Moet het per se een tomaat zijn of mag het ook een andere? Het mag ook een ei, het mag ook een... ik zou zeggen, geef een eindexamenkandidaat een kookwekker. Ja. We gaan het vragen aan aandachtsprofessor Stefan van der Stichel van de Universiteit Utrecht. Een oude vriend van de kring. Schreef diverse boeken over aandacht en zijn laatste werk heet Beter Leren Kijken. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ken je dit verhaal van de tomatenwekker? Ja, zeker. Die hoor je veel. En het principe is prima, hè? Periodes van focus afwisselen met periodes van rust. Maar het is wel belangrijk om te stellen dat elk brein anders is. En 25 minuten voor de een kan te kort zijn. 50 minuten voor de ander is dan weer veel te lang. Het is ook afhankelijk van hoe goed je geslapen hebt, hoe gemotiveerd je bent. Dus die 25 minuten zou ik niet al te serieus nemen. Maar het principe van focus afwisselen met rust is denk ik een hele goeie. Want inderdaad, je kunt je aandacht niet op twee dingen tegelijkertijd richten. Dus je moet proberen dingen in blokken te doen. En dat is denk ik voor iedereen goed. Maar motivatie is zo'n belangrijke factor dat, weet je, als je er lekker in zit en je bent heerlijk aan het studeren en die kookwekker gaat af, ik zou gewoon lekker doorgaan. Ja. En op het moment dat je merkt dat je aandacht minder begint te worden, dat is inderdaad het moment om pauze te gaan nemen. En Erik Scherder die zegt dus, leer vooral in een ruimte die bekend voor je is. Hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat nogmaals, elk brein is anders. Er zijn mensen die het heel goed kunnen om op een vrij rumoerige omgeving te werken. Ik werk bijvoorbeeld zelf altijd met muziek aan. Ik vind dat heel prettig. Ik werk ook vaak in de universiteitsbibliotheek. Ik heb een beetje reuring om me heen nodig. En ik ben in staat om dat uit te schakelen, om dat te negeren. Omdat er geen abrupte pieken in zitten. Kijk, in een hele stille ruimte heb je het risico dat er ineens dat je een speld kan horen vallen. En die speld, dat trekt de aandacht. Het zijn die abrupte veranderingen. En als jij in een rumoerige omgeving zit, waar een beetje gekletst wordt en een beetje gerommeld, dan zijn heel veel mensen dat eigenlijk heel goed in staat om dat af te sluiten. Ons brein is dan een soort noise cancellation headphone die dan de achtergrondruis als het ware kan wegfilteren, waardoor ook abrupte veranderingen je eigenlijk verdwijnen in de ruis. Maar als ik dit vertel, dan zijn ook heel veel mensen die zeggen... nee, dat kan ik absoluut niet. Er zijn ook heel veel mensen die niet met muziek aan kunnen werken. Die zeggen, als ik muziek hoor, dan ga ik er automatisch naar luisteren. Dus het kan zeker. Het is heel goed mogelijk om in een rumoerige omgeving te werken. Maar niet voor iedereen. Ja, ik wou eigenlijk wel vragen aan Stefan. Hij had het net over, je motivatie is heel erg belangrijk. Hè? En als er nu wordt gesuggereerd dat je in groepjes kunt studeren... want dat doen leerlingen natuurlijk ook graag. Hè? Is het dan niet dat degene die het minst gemotiveerd heeft... eigenlijk het tempo domineert van studeren? Dus als je in groepjes studeert, hoe zorg je dan... dat eigenlijk de motivatie van degene die het meest gemotiveerd is... dat groepje meetrekt? Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is wel heel belangrijk om aan te merken dat dit wel werkt. Dus we zien dat heel veel studenten ook heel graag naar in de universiteitsbibliotheek werken. Juist omdat ze dan andere mensen zien studeren. En dat motiveert. Je hebt in Japan ook allemaal filmpjes. Dat zijn Study With Me. Dat zijn gewoon YouTube-filmpjes. Die zijn heel populair. En dat zijn filmpjes waarin studenten zitten te studeren alleen. En heel veel studenten kijken daarnaar terwijl ze op hun kamer alleen zitten. Zitten ze naar een livestream of een opgenomen video te kijken van iemand die zit te studeren. Dus dat geeft al aan dat dat heel erg motiveert om anderen ook te zien studeren. Maar natuurlijk, goede opmerking, op het moment dat er dan iemand vrij snel afhaakt... Dan kan het weer een probleem opleveren voor de mensen die dan eigenlijk wel langer zouden willen studeren. Ja, wat daar natuurlijk een oplossing voor is goede afspraken maken. En dan natuurlijk op het moment dat iemand klaar is en niet meer wil... die gewoon de ruimte verlaat zonder dat heel erg de aandacht trekt. Zodat je wel... Je moet eigenlijk niet dan met elkaar studeren... maar eigenlijk met elkaar in dezelfde ruimte zitten... zodat je wel de ander ziet studeren... maar dat je niet beïnvloed wordt door het tempo van anderen. Oh, maar het zien tip, studeren, dat kan heel erg goed motiveren. En wat was jouw eigen grootste afleiding toen je nog studeerde? De afleiding... Ja, ik denk dat je dan op een gegeven moment toch, dat was mijn nadeel een beetje. Ik luister heel veel met muziek aan. Maar als de muziek dan afgelopen is, dan moet je natuurlijk weer een ander muziekje opzetten. Oh ja. En dan kom uit de jaren. Ik studeerde in de jaren 90 en dan moest je je cd en je cassettebandje omdraaien. En dat waren toch wel momenten dat ik in mijn cd-collectie dook. Dus, en dan vervolgens afgeleid werd. Maar dat is ook niet zo erg. Op dat moment komt je brein even tot rust. En kun je daarna natuurlijk weer doorgaan. Maar je wil eigenlijk zelf die onderbrekingen kiezen. En niet door anderen of door informatie in je afleidende informatie. Informatie in je omgeving onderbroken worden. Dankjewel, aandachtsprofessor Stefan van der Stegel van de Universiteit Utrecht. En we gaan eventjes naar voetbal, want er wordt gevoetbald Emmen NAC. Ongeveer 10 minuten geleden gestart, hè? Chris Wolbe, hoe staat het ervoor? Nou, inderdaad, 22 spelers die hun aandacht ook moeten vasthouden tijdens deze wedstrijd. Er staat 0-0. De eerste wedstrijd in Breda, afgelopen dinsdag gespeeld. Daar werd het 1-1. Stromende regen, 19.000 supporters op de tribune. Een enorme, ja, geweldige sfeer daar in Breda. Hier is het nog wat tammig in Emmen. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de spanning rondom dit duel. Want het gaat hier om de halve finale van de na-competitie. De winnaar mag zich melden in de finale komende week. Ook over twee wedstrijden tegen of ADO Den Haag. Of Excelsior. Die twee ontmoeten elkaar later vandaag. Emmen nu in balbezit. Dat schuchter begon. Maar nu echt weg is met Hardeveld. Die een lage voorzet richting de eerste paal heeft. Maar daar komt Kuko Martina namens NAC ertussen. Maar de ploeg uit Breda verdedigt niet zo heel goed. Toch Ubik verliest ook de bal. Ja, je ziet zoveel spanning op de benen. Want het zijn natuurlijk professionele voetballers. Hè. Ze hebben een goed salaris, trainen veel. Maar dit is de na-competitie. Hier staat het op het spel. En sommige spelers krijgen een soort beton in de benen. Anderen krijgen een beetje blubberbenen. En sommigen die staan op en die onderscheiden zich. Zoals Vicente Besuijen van Emmen. Hij scoorde al 3 keer tijdens deze play-offs. Nu nog niet gevaarlijk geweest. De bal gaat van voet naar voet bij de ploeg in het zwart. Dat is de uitploeg. NAC dus achterin even temporiseren. 1 kans gezien van de bezoekers. Die was een kopbal op de paal. En ging er dus niet in. Het eerste gevaar dus van NAC. Maar daarna geen kansen gezien. 12e minuut in Emmen. Emmen-NAC 0-0. Dankjewel, Chris. Je luistert naar Goed Ingelichte Kring. En het citaat van de week die ga ik er gewoon nu alvast ingooien. Oh, we gaan even terug naar Christophe. Ja, nou dan scoort NAC dus. Uit de draai is het Haugen. Ik heb het over Vicente Besuijen van Emmen. Maar Sigurd Haugen van NAC herkent ook zo'n goede periode. Dit is zijn 4e doelpunt in de play-offs. En nu vanaf 17 meter uit de draai, laag in de hoek. NAC aan de leiding, 0-1. Oké, Dan het citaat van de week. De hoopvolle woorden zijn deze keer afkomstig van Charles de Gaulle, president van Frankrijk in 1959, toen hij ze uitsprak in Straatsburg. Ja, het is Europa, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Het is Europa, het is heel Europa, dat het lot van de wereld zal bepalen. De huidige president van Frankrijk, Emmanuel Macron, waarschuwde een paar weken geleden juist dat de toekomst van Europa in gevaar is. De lidstaten moeten hun krachten economisch en militair bundelen om aftakeling te voorkomen. De Europese Unie is sterfelijk en ze kan aan haar einde komen, afhankelijk van de keuzes die wij maken. Lize, jij volgt Brussel al jarenlang, hè, als journalist. En vorige maand verscheen jouw boek Wie let er op Brussel? Zijn we ons inderdaad te weinig bewust van die sterfelijkheid van de Europese Unie? We zijn ons überhaupt te weinig bewust, vrees ik, van de Europese Unie. Ja. Dus ook van de sterfelijkheid. Wat jammer is, want de Haagse politiek is natuurlijk heel spannend en er gebeurt van alles. Maar hier is alles eigenlijk nog een tandje spannender. De belangen zijn nog veel groter. De good guys en de bad guys zijn nog extra goed en extra slecht. Het gaat over heel veel geld en inderdaad over wereldbelangen. Dus als er een handelsakkoord tussen Europa en een ander continent wordt gesloten of een ander land, ja, dan heeft dat invloed op alles en iedereen, alle 450 miljoen Europeanen en nog die mensen die elders wonen. Dus het gaat om zoveel geld, zoveel macht en er gebeuren zoveel dingen die ook echt helemaal niet door de beugel kunnen. Sinds ik in 2018 hier rondloop, verwonder ik me echt nog iedere dag. Ja. Aan het begin zei je ook al van, nou, het is een frustratie, hè, van jou dat er zo weinig aandacht ook gaat naar die Europese verkiezingen. 6 juni kiezen we welke Nederlandse leden ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen gaan vertegenwoordigen. Ik zag in aanloop naar die verkiezingen heel veel van die uitlegfilmpjes, uitlegartikelen ook. Hè. Ja. Dat is schrikkelijk. Oh, we gaan eventjes naar Chris. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Pardon hoor, 0-2. Pardon zeg ik, want ja, jullie uitzending wordt weer verstoord. Maar NAC komt al heel snel in de wedstrijd op 2-0 voor. Uit een hoekschop, diagonaal, is het Jan van den Berg. De Belgische centrale verdediger, kop diagonaal raak. NAC op rozen in de openingsfase. 0-2 in Emmen. Dankjewel, Chris. Ja, Lize, we hadden het over die Europese verkiezingen. Veel van die uitlegfilmpjes. Steeds wordt er dan eigenlijk gezegd, het is zo ingewikkeld, het is niet sexy, daarom gaan we het nog een keer uitleggen. Ja. Op een gegeven moment is het een soort van self-fulfilling prophecy, hè? Van, moeten we niet gewoon stoppen, ja, met dat steeds lang, te het zeggen? Het is al lang. Ja, het is al lang een self-fulfilling prophecy. Het is zo van, ja, 4 jaar lang besteden we er geen aandacht aan. En in het 5e jaar, vlak voor de verkiezingen, zeggen we, goh, wat horen we eigenlijk weinig over de Europese Unie? Ja. En ik vind het niet zozeer frustrerend. Ja, god, frustrerend. Iedereen moet lekker doen wat hij wil. Maar het is wel echt ook een probleem. Want inmiddels komen er meer besluiten worden genomen in Brussel die invloed op ons leven hebben dan in Den Haag. Dus het gaat over hele belangrijke zaken, heel veel macht. En wat is een democratie als je geen idee hebt wat er afspeelt, laat staan dus hoe je daar invloed op kan uitoefenen. Dus wat mij betreft is het vooral een democratisch probleem. En nog los van het gebrek aan kennis, er is ook gewoon dan een gebrek aan controle op de macht. Ook die beleidsmakers en politici hier in Brussel weten dat ze, ja, amper gecontroleerd worden. En die komen ook met een heleboel weg. Halve waarheden, maar ook grote problemen. Er zijn heel veel problemen in het Europees Parlement als het gaat over buitenlandse beïnvloeding of zelfs fraude of corruptie. Ja, en dat kan ook een beetje woekeren omdat er zo weinig controle op die macht is. Dus als het gaat over de toekomst van Europa, de Europese Unie, en als we dat toch willen zien als een soort democratie, dan hebben we nogal wat huiswerk te verrichten. Ja, want je zegt ook in je boek eigenlijk een soort van kritiek, hè, inderdaad, van die controlemechanismen, daar ontbreekt het aan. Maar je doet ook een oproep aan de media van, wees wat kritischer en heb het wat vaker over de dingen die fout gaan. Is dat ook iets wat jou opvalt, Wilma? Ja, ik zat eigenlijk vooral heel erg af te vragen van of we niet juist het verschil gaan maken. De nieuwe coalitie die is juist heel erg gefocust op Europa, omdat ze nu al incalculeren dat die verkiezingsuitslag in hun voordeel gaat zijn en ze allerlei dingen kunnen gaan veranderen. Dat we 1,6 miljard minder aan Europa financieel zouden hoeven af gaan dragen, dat ze het stikstofbeleid wel bij kunnen draaien, dat ze het mestbeleid wel bij kunnen draaien. En daar ben ik ook wel heel benieuwd van, Lize, of jij ook verwacht dat ze hun inschatting, dat daar veel meer speelruimte komt voor rechtse wensen, dat die uit gaat komen. Ja, dan zijn er twee dingen die je in acht moet nemen. Inderdaad, is er een verrechtsing in het Europees Parlement. De partijen die echt op de rechterflank zijn, en zelfs het extreemrechtse, die zitten in de peilingen omhoog. En je ziet dat de grote middenpartij, de Europese Volkspartij, waar eigenlijk alle christendemocratische partijen in zitten, die hebben al decennia de macht, maar die moesten tot nu toe eigenlijk altijd wel samenwerken met de sociaaldemocraten om aan meerderheden te komen. Maar het zou nu best kunnen dat ze, net zoals in Nederland, over rechts kunnen gaan regeren. Nou ja, dat beïnvloedt natuurlijk wel de koers. Wat je wel in acht moet nemen, is dat er ook nog de andere stemmende club, zeg maar, dat zijn de landen zelf. Dus ja, voordat je het hele stikstofbeleid kan omgooien, betekent ook dat je, als het gaat gewoon over het aantal regeringsleiders, ook een meerderheid mee moet nemen. Dus daar is het misschien dan nog wat lastiger om die meerderheden te vinden. Ja, Lize, hier aan tafel zit Annette Embrechts met jouw boek in haar hand. En er steken allemaal post-its uit. Dus, ja, ik heb ook allemaal alinea's onderstreept. Kijk, ja. wat mij opvalt in het boek is dat Lize heel goed duidelijk maakt van, weet je, we moeten ons realiseren dat eigenlijk de belangrijkste overheidslaag is dat heel veel nationaal beleid het gevolg is van besluiten in Brussel. Maar dat die besluiten vaak tot stand komen via heel ondoorzichtige processen. Dus daarom roept zij ook de media op om daar veel beter bovenop te zitten. Ja. Dat als we eigenlijk deelnemen aan een, Lize noemt het geloof ik het grootste naoorlogse bestuurlijke experiment. Daar maken we als land deel van uit, hè, van die Europese Unie. Als Europeanen maken we daar deel van uit. Dus dat we dat eigenlijk zo laten begaan, bijna, door daar niet democratisch bovenop te zitten. Dat spreekt zij met allerlei voorbeelden, maakt ze dat duidelijk in dit boek. Wat ik zelf altijd al heel erg lastig vind om aan mensen uit te leggen, is die fracties. En het feit dat dan SGP en JA21 bijvoorbeeld in dezelfde fractie zitten. Ik krijg dat niet uitgelegd. Ja, eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, de versplintering van Nederland is inmiddels nu ook niet meer te volgen. Hoeveel partijen zitten er nu? 20 of zo? Ik weet niet hoe je dat nog uitgelegd krijgt, want in Europa zijn het er maar een stuk of 7. En ja, dus de boel groepeert zich. Inderdaad, bijvoorbeeld ChristenUnie en CDA zitten samen in die hele grote christendemocratische partij. En de liberalen, dat zijn dan D66 en VVD, zitten daar ook samen. En die... maar die regeren niet, of die functioneren niet zoals in Nederland, met die hele sterke fractiediscipline. Mm. Sommige partijen doen het wel, de Groenen doen het bijvoorbeeld wel. Maar er is ook wel een zekere vrijheid. En dat zie je bijvoorbeeld bij de Christendemocraten. Toen het ging over er moeten betere transparantieregels komen, zag je dat het Nederlandse CDA daar wel meer voor te porren was dan bijvoorbeeld de Duitse CDU en CSU. Dus je kan daar ook wel een beetje van afwijken. En natuurlijk, hè, ik zeg ook niet dat de Europese Unie heel makkelijk is. Nee. Maar Nederland is dat eigenlijk ook niet. Met die provincies en die Eerste Kamer en die waterschappen. Of laat staan de Verenigde Staten. En toch besteden we ook continu aandacht aan al die voorverkiezingen daar. En wat met die kiesmannen en hoe dat dan allemaal werkt. Dus het is ook wat dat betreft een kwestie van, als je er maar over praat, dan krijgen mensen vanzelf wel het gevoel van, dus die zijn belangrijk en die wat minder. En daar moet ik dus op gaan letten. En dat is toch waar het uiteindelijk allemaal over gaat. En je noemt het Europees Parlement een puber. Want welk pubergedrag zie je daar? Nou, ik parafraseerde daar Diederik Samsom. Die noemde het Europees Parlement een puber. En wat hij bedoelde is de grilligheid van het Europees Parlement. En dat heb je natuurlijk gezien bijvoorbeeld met de natuurherstelwet, waar hij natuurlijk niet zo om stond springen dat hij van tafel werd geveegd. Maar ook als het gaat om het leren kennen van je eigen krachten. Want het Europees Parlement is natuurlijk eigenlijk de controlerende macht in Brussel. Maar die heeft zich ook nog heel vaak als meer een onderdeel van die hele, ja, ik noem dat dan de compromismachine opgesteld. Van er moeten besluiten genomen worden. We gaan net zo lang om tafel zitten totdat er een of ander bijna niet meer te ontrafelen voorstellen uitkomen. En wat goed zou zijn is als het Europees Parlement steeds meer laat zien, ja, maar wacht eens even, wij moeten ook onze tanden laten zien. Als er misstanden zijn, bijvoorbeeld als commissievoorzitter Ursula von der Leyen besluiten neemt en daar ons niet goed over heeft ingelicht, of het gaat over veel te veel geld, dan moeten wij ook daar een groot punt van maken, haar tot de orde roepen, misschien met moties van wantrouwen gaan zwaaien, allemaal dat soort zaken. En dat zie je nog te weinig en dat zou hopelijk in de komende jaren wat verbeteren, waardoor we ook meer dat gevoel van macht en tegenmacht in Brussel krijgen. In plaats van, ja, als we nu met z'n allen naar Brussel kijken, zie je toch als eerste een soort